سورت قارعہ کے اس بات دا قیامت اور دا مخلوق پریشانی ذکر کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ تو اگر ٹنگون کے عرض مل قارعہ سدا اگر ٹنگون کے عرض چسلن بہت ٹنگ گئی اور سپو کتا لگا چسدا کا کاریا ٹنگون کے روز دری دلے زکا ہوئی چی عصمت تا اشارہ کی شیبا خلق دا ورد باندی پشاند پتنگانو فارشیویم او شیبا دا غرونا پشاند والے المنفوش چی پا ہوا کی اوچتش علو زینو آگے طویل شی رنگا رنگ بای دا غرونا با امداز شی اگا سوک چی درون شو تول دنی قید دو دیو کو خوشحال جون کیویم عیشتن راضیتن جون بے خوشحالی کو دے بخوشحالی دے بخوشحالی فاغا جون تے نسبتو کھا اوا سوک جس پکش تول دامل ددو نسید دبا حاویویم حاویہ وما درا کماہیہ او تو خبر چی حاویہ سشے دے نارن حاویہ اگا وردے دیر گرم